बहुनाम जन्म नाम ज्ञान वाम प्रदर्पिते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुजो ज्ञान वाम। जो ज्ञानी है, जो अन्यतया ज्ञान मिल किया है वो ज्ञान वाम बोलते। तो भगवान श्री कृष्ण आज उनको भगवद गीता किसलिए बोले, उनको ज्ञान देने के लिए, और आज उनका सभी समस्याओं का कारण क्या था, अज्ञान। और सभी जीव जो भौतिक जगत में गिर गए हैं उनके अनेक अनेक असंख्य समस्याओं है, और सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है, अज्ञान। और ज्ञान क्या है तो वो गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। किंतु ज्ञान का चरम स्तर क्या है हम बहुत सारा रूप में बोल सकते हैं, संक्षेप में बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, और ये भगवान है इसलिए हम जो जीव है, हम जीव है उनकी सेवा करना चाहिए, शुद्ध रूप से सेवा करना चाहिए, जिसमें कोई आपकी इच्छा नहीं रखते, वो शुद्ध भक्ति करते हैं। तो वो संक्षेप में बोलना है, और विस्तृत रूप में कोई भगवद गीता है, श्रीमद भागवत है, और सभी वैदिक शास्त्रों में विस्तार में भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापना। तो ज्ञान और अज्ञान, वैदिक संस्कृति में ज्ञान की महत्व बहुत है, ज्ञानी होना चाहिए। आज भी आधुनिक जमाने में ज्ञान की महत्व बहुत है। देखते यदि कोई MSc, MCom, PhD इत्यादि होते है तो वैसे व्यक्ति को सम्मान देते, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत शिक्षित सभ्य व्यक्ति है, PhD ज्ञानी है। तो भौतिक ज्ञान होने के भी उनको सम्मान देने, किंतु वैदिक संस्कृति में विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान की महत्व था, और विशेषकर वैदिक ज्ञान जो वैदिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र में। ब्राह्मण पंडित होने से वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण का स्तर उत्तम है। आज तक जो ब्राह्मण है, जो सिर्फ ब्राह्मण का नाम है, नाम है ब्राह्मण, फिर भी अभी तक ऐसे व्यक्ति उनको कुछ सम्मान देने। कुछ दिन पहले में लाला विद्यानाथ ने कहा, और जैसे यहाँ पर वॉचमैन रखना है तो वो दारवान मुझको बोले नहीं ब्राह्मण हूं, इससे मैं नहीं पूछा आपका क्या जात, स्वयं मुझको नहीं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण चौकीदार। तो ऐसा है ब्राह्मण सम्मान देने, वास्तविक ब्राह्मण का नहीं, जो पंडित है, पंडित का मतलब सिर्फ नाम में नहीं है, पंडित का मतलब जो वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, और वैदिक शास्त्र में बहुत प्रकार का ज्ञान मिलते हैं। और एक्चुअली ये जो वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उनके लिए थोड़ी आश्चर्य की बात है कि और ज्यादा वैदिक ज्ञान भौतिक सुख के बारे में है, कर्म कांड। वेद शास्त्र में अधिक श्लोक कर्म कांड के बारे में, कर्म मानस स्वागत पराग होगा ईश्वर या प्रसन्न। अभी तो याद नहीं क्या श्लोक, क्या श्लोक है? यामी मम कृष्णितं वाचं खवदन्ति अभिपस्थितः वेदवादवतः पाता नान्यदस्तीति वादिनः। ओ श्री कृष्ण वो कर्मकांड तिरस्कार करते हैं कि जो वेदवादी है, जो सोचते है कि कर्मकांड वैदिक ज्ञान में सर्वोच्च, ऐसे सोचते है कि हम स्वर्ग जाएंगे, क्रिया विशेष बहुलम, हम बहुत विशेष कार्य करेंगे, जैसे कि हम भोग मिल सकते हैं। वैदिक संस्कृति में एक श्रेणी है जो कर्म मीमांसक बोलते हैं, तो बड़े ज्ञानी है और ऐसा कर्मकांडीय पंडित है। आज भी कर्मकांडीय पंडित हम ऐसे बोलते हैं, पंडित क्योंकि ऐसे कुछ कार्य करते हैं, स्वाद में कुछ कार्य करने और जिसके बाद पेट भरना है, वो ब्राह्मण को खिलाना है, और ऐसे संस्कार करते हैं तो ऐसे पंडित है। लेकिन एक्चुअल कर्मकांड या पंडित तो केवल कुछ संस्कार और ऐसे यह कार्य नहीं करते, बहुत बड़े ज्ञानी होते। वैदिक ज्ञान कर्मकांड या ज्ञान तो ऐसा है वैद्य शास्त्र में, कर्मकांड या ज्ञान, ऐसा करो वैसे करो फिर स्वाग जाओ भोग करो, अभी यही विधि पालन करो, वो विधि पालन करो, यही व्रत करो, ये इतना सा तपस्या करो और बाद में आप सब उनके साथ नाचो। जैसे कि लोग यहाँ पर लोग सबसे हम कुछ सालों के लिए हम बहुत परिश्रम करेंगे, काफी पैसे मिलेंगे, फिर हम निवृत्त होगा और ऐसे भोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होते, तो पूरा जीवन में परिश्रम करते निवृत्त नहीं होते, जब एकदम बूढ़ा है और कोई शक्ति नहीं है फिर निवृत्त होते। तो ऐसा है वैदिक शास्त्र में, ऐसा मार्गदर्शन है, ऐसा करो स्वाग जाओ। इसलिए क्योंकि ज्यादा लोग मूर्ख है तो भौतिक सुख चाहते, जो सुख नहीं है, और उसमें इतना ज्ञान है वैदिक शास्त्रों में, इतना ज्ञान है, इतना व्रत लेना है और कैसे करना है और बहुत जटिल विधि होती है और कैसे करना है, कौन से समय करना है, जैसे अनुकूल होगा जो चीज के अनुसार वो सब निरूपण करना है, कौन से समय में करना है और कौन से दिशा, कौन से दिशा बैठना है और क्या विधि करना है, ऐसे करना है, ऐसे कितना मंत्र बोलना है और इसका ठीक उच्चारण होना चाहिए। तो वैदिक ज्ञान विशाल, बहुत बहुत विशाल है, फिर भी ज्यादा वैदिक ज्ञान केवल भोग प्राप्त करने के लिए, यही पुण्य कर्म बोलते हैं। तो भोग प्राप्त करने के लिए बहुत पाप कर्म ही होते हैं, किंतु उससे नरक भोग होते हैं, और पुण्य कर्म करने से स्वर्ग भोग करने, तो स्वर्ग में और नरक में फर्क है, लेकिन भक्तों की के अंकों में दोनों जैसे एक ही है, क्योंकि दोनों में बड़ा अवसर नहीं मिलते भगवान की सेवा करने के लिए। तो ऐसा कर्मी जो बड़े ज्ञानी होते फिर भी अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का मर्म क्या है नहीं जानते, सोचते हैं हम भोग करेंगे, किंतु पशुओं भी भोग करते आहार मुद्रा भय मैथुन हम समानम एक पशु भी नरानम, पशुओं मनुष्य सब भोग करते इंद्रिय भोग। तो इसलिए शास्त्र में ज्ञान खंड भी वेदांत वेद अंत वेद में यही वेद का मतलब ज्ञान, और वेद में अधिक श्लोक इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए है, तो वेद अंत भी है। तो यही सब भोग करने के ये सब प्रयास करके जब ऊब जाते निराश हो जाते कि इस सुख में क्या है, तो उस समय ज्ञान कांड में प्रवेश करना। तो काम कांड में ज्ञान है, ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान, कैसे भोग होते वो भी एक प्रकार का ज्ञान, पक्षियों भी ऐसा ज्ञान है, पशुओं भी ऐसा ज्ञान है। तो आज सुबह हम प्रभात करी हरि नाम जय है, और देखा एक गाय का वत्स वो क्या बोलते जन्म लिया है, उसी से हम गाय देखा सब खून में अच्छा नहीं देखते। तो गर्भ से निकाल के गाय का क्या बोलते हैं वत्स बोलते है हिंदी में क्या बोलते हैं वत्स ऐसे वत्स वत्स बोलते वत्स या वत्स वत्स। तो माँ का स्तन दूध पीने के लिए प्रयास किया, तो कैसे ज्ञान आपको आश्चर्य है ना, वो परमात्मा मार्गदर्शन देते कि उनका दूध उदरी है। तो सभी प्राणी ज्ञानी, चींटी भी धुन में है, सरकार चीनी वहां पर है, ये सबको बताते है ऐ बायो आओ चीनी में हो गया। तो ऐसे ज्ञानी होते है। तो सब पक्षी सांप पशु सब ज्ञानी है, और मनुष्य भी ज्ञानी है, और वैज्ञानिक समान देते क्योंकि वैदिक ज्ञान करते, और वैदिक ज्ञान उच्च ज्ञान है मानव समाज में, किंतु वैदिक ज्ञान संपन्न होने के लिए यदि केवल इंद्रिय चित्त के लिए ये सब करते हैं तो एक्चुअली ज्ञान ही नहीं है। वास्तविक ज्ञान का आरंभ होते है वेदांत में, वेद अर्थात ज्ञान, किंतु वास्तविक ज्ञान वेदांत में जब निराशा होते भौतिक सुख, हमें बहुत प्रयास किए है सुख के लिए फिर भी साक्षात्कार है अनुभूति है कि इस भौतिक जीवन में सुख नहीं होते, तो ऐसे स्थिति में आना बहुत जीवन लगते। इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते बहु नाम जानना राम अंत ज्ञान नाम नाम प्रपद्यते, बहु जन्म जन्मांतर के बाद वो ज्ञानी साक्षात्कार करते है कि श्री कृष्ण ज्ञान का सार है। लेकिन केवल ज्ञानी होने के लिए बहुत जीवन लगते कर्मी लोग, क्योंकि कर्मी बहुत उत्साही है भौतिक सुख के लिए, और कभी कभी निराशा होते है, जैसे कि ऐसा शास्त्र में और साधन अनुभूति में बहुत लेख है और बहुत उदाहरण है कि एक मनुष्य तो एक नारी को प्रेम करते है, फिर दोनों में भेद होते है, फिर दुख होते है। उस सुख का कारण जो था वो स्त्री पुम संगम, तो वो संगम जब तोड़ना है टूटना है क्या बोलते तो ये दुख होते है। या वो एक नारी यदि हमारे प्रेमिका होते हैं तो हमको सुख देते हैं, लेकिन यदि हमको चौक देते हैं और दूसरा मनुष्य के साथ जाते हैं फिर वो एक ही नारी हमको दुख देते हैं। तो ऐसे होते फिर भी कर्मी बहुत उत्साही है, थोड़ा निराश हो जाते हैं फिर सोचते और ठीक है जगत में और बहुत नारी है और एक दूसरी पकड़ करके उसके साथ भोग कर। तो ऐसा है तो वृद्ध हो जाते है फिर आंखों की शक्ति नहीं होते, दांतों की शक्ति, पाचन की शक्ति नहीं होते, फिर भी आशा है कि शास्त्र में उल्लेख है कि देहांत के बाद, देहांत का मतलब दूसरा देह प्राप्त करने है, फिर हम नया शरीर में भोग करेंगे। ऐसा आशा होते कि हम वैदिक शास्त्र वैदिक नियम पालन किए हैं और इससे जरूर है कि हम अभी मर जाएंगे फिर स्वर्ग में जन्म लेंगे और उसके बाद उच्च कुल में पृथ्वी में जन्म लेंगे और उस प्रकार हम जन्म जन्मांतर भोग मिले और उसमें कुछ दुख भी हो सकते, वो प्राकृतिक स्वभाव है, हम क्या करें। तो ऐसा है कर्मी बहुत उत्साही है भोग सुख भोग करने के लिए, किंतु जब बहुत बहुत बहुत निराश हो जाते हैं सोचते है कि भौतिक सुख में क्या है, सुख के साथ दुख होते हैं और भौतिक सुख इंद्रिय सुख कभी पूर्ण नहीं होते हैं। तो इसलिए त्याग के लिए सोचते हैं और ज्ञानी हो सकते, ज्ञानी क्या करते हैं वो कर्म करने रुचि नहीं लगते हैं और त्याग तपस्या और ब्रह्म ज्ञान के लिए उत्सुक होते हैं। तो ऐसा ज्ञानी है जो अध्यात्मिकता के लिए प्रयास करते हैं और ब्रह्मास्मि अहम् नहीं, ब्रह्म हूँ नहीं, अध्यात्मिक हूँ नहीं, ईश्वरीय नहीं हूँ। तो ऐसे अनुभूति और ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें एक प्रश्न हो सकते है कि यदि कोई भौतिक सुख का प्रयास करते हैं तो किस लिए श्री कृष्ण की सेवा ग्रहण नहीं करते। तो ऐसा बहुत है जो कृष्ण सेवा ग्रहण करते, फिर भी अनेक तथाकथित ज्ञानी है जो वेदांत पढ़ते मतलब उपनिषद पढ़ते हैं, किंतु कृष्ण के चरण सेवा के लिए उसलिए तो उत्साही नहीं होते और भक्ति नहीं मानते। क्यों? और क्यों वेदांत में, वेदांत अर्थात उपनिषद, तो अनेक उपनिषद है किंतु अधिक उपनिषदों में कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान और उनकी सेवा जीवन के चरम लक्ष्य है इसका स्पष्ट लग नहीं। ऐसा लगे कि यस्य देवे परा भक्ति देवे तथा गुरु, ऐसे है श्वेताश्वतो उपनिषद और पुरुष ईश्वर देव ऐसे शब्द किंतु एक दो उपनिषद के सिर्फ नारायण उपनिषद, गोपाल थापनी उपनिषद, नृसिंह थापनी उपनिषद, ये दो तीन उपनिषद के बिना ही भगवान विष्णु कृष्ण उनकी चरण सेवा करना जीवन की संसिद्धि है, उसका स्पर्श लगनी वो सब ऐसे है परोक्ष साक्षात लग नहीं है कि श्री कृष्ण चरण प्राप्ति ज्ञान का चरण स्तर। और ऐसा है बहुत शब्द है उपनिषदों में जिससे अद्वैतवाद थोड़ा स्थापित नहीं है लेकिन उससे अद्वैतवाद समझना संभव है। एकाम एक नास्तिक इसका मतलब एक्चुअली वैष्णव दृष्टि से इसका मतलब है कि एकम एकम अस्ति मतलब एक श्री कृष्ण और द्वितीय दूसरे उनके समान नहीं है, एक भगवान है और दूसरे नहीं, तो ऐसे समझना चाहिए। और ये अद्वैतवाद जो मिथ्या है, और अद्वैतवाद में बोलते है ब्रह्म सत्यम जगन नित्य, किंतु जो अद्वैतवाद नित्य है वो हम साधारण बुद्धि से ही समझ सकते हैं। ये बोलते है कि एक वस्तु है आध्यात्मिक वस्तु जो ब्रह्म बोलते है और सब भेद जो हम देखते है वो सभी नित्य है, तो साधारण बुद्धि से ही समझना है कि ये दर्शन सत्य नहीं है, इसमें बहुत बहुत बहुत भूल धारणा है। जैसे कि अद्वैतवादी बोलते है मुक्ति हमारी लक्ष्य है और मुक्त होने से हम वो एक में लीन हो जाए, तो यदि सब और बोलते है कि खाली एक जीव है और भगवान है, तो यदि आप मुक्त हो जाएंगे तो सब जीव आप तो आपके साथ मुक्त भी हो जाएंगे, तो यदि सब एक है और यदि जीव जो माया में ऐसे है मुक्त बोलते है मुक्त अवस्था और हम बद्ध अवस्था, तो दो अवस्था है, तो कैसे सब एक है, इसमें बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर भी केवल इस कल युग में नहीं है जिसमें शंकराचार्य अद्वैत दर्शन स्थापना किया, लेकिन उसके पहले और सभी युग में सभी सृष्टि में ये अद्वैतवाद प्रचलित है। क्यों? और क्यों वैदिक शास्त्र में कर्म खंड के बाद वो ज्ञान खंड में वो जैसे अद्वैतवाद स्थापना है उपनिषदों में है, क्यों? क्यों जो कामकांड में निराशा है और ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को वेद शास्त्र केवल श्री कृष्ण के बारे में बोलते नहीं बोलते, क्यों? क्यों ये स्तर है कामकांड ज्ञान कांड उसके बाद भक्ति, कारण है कि जो भौतिक जगत में है बद्ध जीव किससे यहाँ पर अज्ञान यही कारण है, लेकिन ये अज्ञान किससे ग्रहण किससे ये अज्ञान ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के विमुख होते हैं, कृष्ण बहिमुख हो या भोग वंचक हो निकटस्थ माया तारे जप किया धरे, जब हम कृष्ण बहिमुख होते मतलब बहिमुख का मतलब विमुख विरुद्ध, जब श्री कृष्ण से विरुद्ध होते श्री कृष्ण को विरुद्ध होते तो हमारे स्वाभाविक ज्ञान आनि नित्य कृष्ण दास एक पत्र भूले मायर नाफा हया चिरोदिन भूले, यही स्वाभाविक ज्ञान है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। तो हम श्री कृष्ण को उपेक्षा करते हैं, फिर हम माया, भौतिक माया से आच्छादित होते हैं। और माया का क्या अर्थ है? अज्ञान। तो हम स्वयं अज्ञान माया को ग्रहण करते हैं और इसलिए हम भौतिक सुख के लिए प्रयास करते हैं। भौतिक सुख का अर्थ है जो सुख, इंद्रिय सुख, हम प्रयास करते हैं भौतिक सुख के लिए। भौतिक सुख का मतलब जो सुख जो श्री कृष्ण की सेवा में नहीं होते, श्री कृष्ण को भोग करके इंद्रिय सुख के लिए प्रयास, वो भौतिक सुख का अर्थ। तो भौतिक सुख के लिए हम प्रयास करते हैं क्योंकि हम श्री कृष्ण के चरण सेवा उपेक्षा करते हैं। तो इतना जीवन में काम कांड पालन करना है जो सभ्य है और असभ्य भी है, जो वैदिक संस्कृति में नहीं है, जो भाग्यवान है तो वैदिक सभ्य में है और काम कांड पालन करते हैं और धीरे धीरे निराश हो जाते, फिर ज्ञानी बन जाते और उपनिषद पढ़ते, वेदांत पढ़ते। तो वेदांत पढ़ते है किंतु ऐसी भावना है कि भक्ति के विरुद्ध होते, इसलिए आसानी से जो श्री कृष्ण के विमुख है आसानी से श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बहुत जीवन में श्री कृष्ण के विरुद्ध होते और श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानने के लिए चाल नहीं है। तो इसलिए यही स्तर है ज्ञान। ठीक है, वैदिक शास्त्र पढ़ते हो आदि समझ लिया है कि काम कांड वो एक्चुअली वो उत्तम नहीं है। तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं प्रवेश करो, ज्ञान कांड। तो उसमें भी बहुत संघर्ष करना है ज्ञान प्राप्त होने के लिए। और ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानी है किंतु भक्त नहीं है, प्रयास करते हैं मन स्थिर बनाने के लिए और सभी इंद्रियों आत्मवश में होना। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों वेदांत पढ़ते हैं और तपस्या त्याग करते हैं और सोचते हैं ब्रह्मास्मि हम। और क्या सोचते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि हम, अहम ब्रह्मास्मि। और ज्ञान नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ओम और क्या है, उसमें रास नहीं। क्योंकि ऐसा ज्ञान ही सोचते है कि और रास जो है बंधन का कारण, बहुत सारे भौतिक रास काम बंधन का कारण है और कृष्ण प्रेम रास, प्रेम नहीं बंधन, कृष्ण प्रेम। जैसे कि भक्तों श्री कृष्ण को चरण नहीं सकते और श्री कृष्ण भक्तों भी चरण नहीं सकते, लेकिन ऐसा प्रेम बंधन ऐसा चाहिए। किंतु ज्ञानी, ज्ञानी लोग इतना भय लगते है कि ओ प्रेम संबंध रस ओहो अच्छा नहीं है, इसमें इतने सुख नहीं थे। तो ज्ञानी है जानते कि शरीर और शरीरी, देह और जीव में फर्क है और ये शरीर नहीं नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी है किंतु रसविद नहीं है, ये साधारण ब्रह्मविद है। ब्रह्मविद ब्रह्माइव भवति, वो उपनिषदों के जो ब्रह्म जनते है वो ब्रह्म होते, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। तो किंतु प्रेम रस क्या है उसके बारे में ज्ञान नहीं है, और सोचते है कि श्री कृष्ण की लीला वो भी जैसे साधारण मनुष्य नारी का संबंध,